Tabii okuyun diyeceğim. Bir de içinden aldım. Kusura bakmayın. Yani bu övünmek, enaniyet, kibir için falan değil. Bir kitap nasıl okunur? Onun için 820 sayfa bu eser. 820 sayfasında böyle okudum. Kenarına yazdığım notlardan bir kitap çıkar. En az bir kitap. Anlatabiliyor muyum? Eser böyle okunur. Okuduğunuz eserleri lütfen böyle okuyun. Yani o eseri tüketmeyin, üretin. Kenarında boş yer kalmasın, israf olmasın. Buraları yeşillik olsun diye yapmıyorlar. Bu boşlukları var ya, siz doldurasınız diye yapıyorlar. Onun için bakınız kitabın sonuna, son sayfasına, 820. sayfasına da ne yazmışım? 29 Zilkade 1426, 31 Aralık 2005'te bitirmişim bu kitabı. Orada bir şey yazıyor. Okuyan var mı onu? Mülahhas. Özetlenmiş demektir. Bu kitabı bilgisayarıma, databankıma özetlemişim 800 sayfa. Bilmem anlatabiliyor muyum? Efendim, bir eserin en güzel hakkı eser yazanlar bilir. Daha mektup yazmamış, daha bir sayfa makale karalamamış insanların koca koca içinde tez olan eleştirel eserler yazan insanları bir çırpıda çöpe atması nasıl bir hakiyetsizliktir takdirini size bırakıyorum.